राम सदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 16 जून 1997 को साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम धारणा नहीं बन रही है कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल हो सकती है। हमें ऐसा लगता है अभी तो बहुत समय बाकी है, उम्र भी थोड़ी है, 50-60 वर्ष के होंगे जब चेष्टा कर लेंगे। 50-60 वर्ष से जीवित रहोगे ये है विश्वास आपको? पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, 1-2 दिन का मर जाता है, महीनों का वर्षों का मर जाता है। मेरे को आश्चर्य आता है 2 टावर हो गए अब बंद कर दो, आश्चर्य आता है, बड़ा भरी गई हो। एक आश्चर्य निश्चय की अब 2 हो गया, ये तो जीता ही रहेगा, कैसे कर दिया? महान गुर्ग तक आश्चर्य आता, मौत सदा खुली है, पेट में बालक मर जाता है, जन्मते मर जाता है, जन्म के बाद मर जाता है, 1-2 दिन का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। इतनी मरने खुली रहने पर 2 बालक हो गया बंद कर दो, कैसे कहाँ अकड़ गई है पता नहीं हमें, बड़े इसर जाता है, बहुत इसर जाता है। सात बालक मर जाते हैं, मैंने देखे ऐसे बहनों, जैसे बहनों के 5-5, 7-7 बालक मर गए, जीवे ही नहीं बालक, अब 2 हो गया बंद कर दो, क्या साहस है आपका, क्या अकल है ये, बड़ा भारी आश्चर्य आता है, कैसे समझ में आती है बात ये। इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा, हम तो जानते नहीं भाई, भविष्य को मैं जानता नहीं हूँ, परंतु आपकी और विरोधी समाज की संख्या कितनी तेजी से उधर बढ़ रही है, आपकी कितनी घट रही है, दशा क्या होगी भविष्य में, व्यवहार में, केवल व्यवहार में, पारमार्थिक बात तो दूर रही, फिर भी समझ नहीं, सरकार भी नहीं समझ, वो आवाज कर रही है, पर सरकार को तो वोट ज्यादा मिले भाई, मैंने पक्षपात ही मर जाए तो अच्छी बात है, क्यों वोट आपके वोट तो बढ़ जाते हैं तो बात है, कभी हजारों स्त्रियों गर्भ गिराती हुई मर जाती है तो मर जाती है अच्छी बात है, इतनी मशीनों तो कम हुई गई पैदा करने की, पैदा करने की मशीन इतनी घट गई, अच्छी हुई सरकार तो अभिष्ट है, बात क्या हो जाए मरे तो जीती रही तो और पैदा हो जाएगा, मर जाए तो अच्छी बात है, पैदा होना बंद हो गया, पैदा होना बंद करना है, माता मर जाए तो बहुत अच्छी बात है, जीवन में पैदा कर दे फिर, और नहीं मेरे पर असर पड़ता है ऐसा, आप लोग क्या सोचते हो? शास्त्रों में नारी जन मातृशक्ति का है, मैं भी मातृशक्ति कहता हूँ, अरे तो महिला कहते हैं, मैं मातृशक्ति कहता हूँ, अरे माता का जितना आदर है किसी का आदर नहीं है, इतना आदर शक्ति है, उसका नाश कर दे, उसका तिरस्कार कर दे, उसका अपमान कर रहे हो, आज के में हमें नारी जाति की उन्नति करते हैं, क्यों नौकरी करो, अब नौकरी होना उन्नति है, परिवार कल्याण है, नाश कल्याण है, ऐसी परिभाषा ऐसी कर दी, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां स्त्रियों का आदर होता है देवता रमन करते हैं, ऐसी मनुष्य स्मृति में लिखा है, उस नारी जाति का मान अपमान कर रहे हैं, और ये भी समझ लेंगे हमारी उन्नति हो गई क्योंकि हमें नौकरी मिल गई, अरे नौकरी से उन्नति होती है, हिंदुस्तान की भावना बदल दी, नौकरी ऊंचा का मान लगे, नौकरी ऊंचा चीज होती है, सेवा करो बिना पैसे तो सेवा करी तो बड़ी बड़ी ऊंची दर्जे की बात है, कृष्ण भगवान पत्तला उठाई सबसे पहला पूजन कृष्ण भगवान हुआ, क्या भगवान नौकरी करी, सेवा करो बिल्कुल कोहरिया है उनकी सेवा करो, हरिजन है उनकी करो, कितने नीचा हो उनकी सेवा करो, उनका मलमूत्र धो स्नान कराओ, सेवा करो, नौकरी करो, ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए शास्त्रों में नीच सेवा नीच की सेवा करना निषेध बताया, मानो ब्राह्मण और क्षत्रिय होकर अगर नीचे वर्णों की सेवा करे मान नौकरी करे तो पतन हो जाता है, पर मैं कहता हूँ कि मैतर है वो बीमार हो गया, अगर ब्राह्मण उनकी सेवा करे तो मेरे को पतन नहीं हुआ होगा। पतन होता है जब पैसे लेता है, तब पतन होता है। माँ सेवा करती है, माँ का दर्द ऊंचा हो गया, नीचा हो गया। मेला मूत्र होती है माँ, तो क्या माँ का दर्द ऊंचा नीचा हो गया क्या? माँ सेवा प्यार से स्नेह से करती है। इस तरह से अच्छा पंडित ब्राह्मण भी अगर किसी बीमार समार है मित्र है कोई सुनेगा कोई उसी की सेवा करे तो क्या वो नीचा हो जाएगा? पर पैसों के लिए अगर काम करते हैं तो नीचा होता है। अरे नीचा तो स्वार्थ बुद्धि से होता है, परमार्थ बुद्धि से नीचा हो ही नहीं सकता। कहीं जाओ किसी जगह कैसे नीचा हो जाएगा? भगवान की तरफ दृष्टि है उसकी, भगवान जिसका ध्येय है ऊंचे से ऊंचा है, वो नीचा कैसे हो गया? अगर पैसे पर ध्येय है तो गुलाम है, बड़े बड़े महात्मा हो गया, संत हो गया, ब्राह्मण हो गया, अरे पैसा गुलाम है तो ऊंचा हो गया। ब्राह्मण हो गए समझे ऊंचा हो तो क्या है? या कीमत किसकी है पता है? आपने सोचा है पैसा की कीमत है? मोती है और क्या है? ब्राह्मण मोती है और फिर क्या बताओ आप, सिवाय क्या है? हाँ तो नौकरी करता है, नौकरी सीधी होगी, स्त्रियों को नौकरी भी लगा दिया, ऐसा बड़ी उन्नति करी, महान दास बना दिया, गुलाम बना दिया, उन्नति करी है। मैं तो भी समझ मारी उन्नति होगी, मैं भी समझ उन्नति होगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि अधर्मम धर्मिति मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि सपार्थी। मेरे को राष्ट्रीय देख देख कर क्या कर रहे? एक बात, दूसरी बात यह है कि शरीर को लेकर जो आदर करना है, शरीर को लेकर बड़ा समझना है, ये तो देहाध्यास है। देहाध्यास से कल्याण होता है क्या? देह को अपनी मानता, मैंने एक पुस्तक पढ़ा है कि जो ब्राह्मण कहते हैं बहुत बड़ा, दूसरा कहते बहुत बड़ा है, तो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा मूर्ख है। शब्द लिखा है वहां सबसे ज्यादा मूर्ख है, क्यों? हार्ड मंश को ज्यादा देता है। तो देहाध्यास को आदर देता है, देह से अति तुरंत श्रेष्ठ होता है, देहधारी श्रेष्ठ होता है। ऐसे नीचे जाति वाला कह नीचा हूँ वो भी गलती करता है। मेघ वाला है, मेहतर है, हरिजन है, वो भी अपने को मानता है मैं बहुत नीचा हूँ। तो नीचा मानना ऊंचा मानना दोनों गलती है, दोनों की देहाध्यास है। देह का अभिमान है, हाडमांस के बने हुए हो तो तुम कैसे होंगे? पशु पितृ मीमांस ही भगवान ने सुखदेव महाराज ने परीक्षित को अंत में कहा मरीष्यति, ये मर जाऊंगा मैं शरीर के साथ, तो शरीर देश पशु बुद्धि का पशु बुद्धि। तो ब्राह्मण ऊंचा मान दो पशु बुद्धि, मैं तो नीचे मान दो तो पशु बुद्धि, वो पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि थोड़ी है। और देखते ही नहीं, हाल ही नहीं करते, इधर थोड़ा विचार करो भाई। अपने दूसरों को आदर देना हो तो ब्राह्मण को खड़े हो, आदर दो, नमस्कार हो, अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो माम की तनो, भगवान का शरीर है आपकी दृष्टि में, पर वो ऊंचा मानता है मैं तो नीचा मानता है, तो नीचा ऊंचा मान दोनों गलतियां है। शरीर नहीं हो आप परमात्मा के साथ सदांश हो, परमात्मा छोटा होता है। इस बात किसी को अपमान किसी को सुहाता नहीं, क्योंकि अपमान वास्तव में भगवान के हो आप सब के सब, एक एक जाति के, एक एक ही पिता के पुत्र, एक ही साथ के सब बहन भाई, एक एक है एक। किसका निरादर करें? जब मैंने मेरे को ऊंचा टंगा दिया बड़ा हो गया, क्यों ऊंचा बैठा दिया सर बड़ा हो गया? और जो सुविधा है ऊंचा बैठे हम समझ सुन सके, इस बार सुविधा कर बैठा दी कोई बात नहीं। एक सुविधा देख दी, एक आदर देखना, बड़े समझो हम बड़े हो गए साहब, तुम बड़े कैसे हार्ड मानस के पुतले हो गए तुम, हम बड़े हो गए तो क्या क्या हुआ, हार्ड मानस के पुतले हुए तुम, मशीन जो मलमूत्र की मशीन है वो तुम हो गए, थे परमात्मा के अंश हो गए मलमूत्र मशीन पैदा करने की मशीन। ऊंचा हुआ वो ऊंचा मानता है, वो भी नीचा, नीचा मानता है वो भी नीचा, दोनों में क्या नहीं है, दोनों में फर्क क्या है? केवल मूत्र का फर्क है और क्या फर्क है? इस बात से भाई आदर करो, सत्कार करो, सबको बता दो परमात्मा के हैं, भगवान के अंश, हमारे भगवान के बालक है, हमारी वंश हो जीव लोग के जीव भगवान के साथ साथ अंश है, भगवान के सब आदर जी है, छोटा कौन है बड़ा कौन है सब अच्छे। नारायण नारायण नारायण। आप अपनी फोटो का निषेध करते हैं? हाँ जी। जबकि पहले से सब संतों के फोटो पूजे जाते हैं? हाँ जी। आपकी बात जस्ती है। हाँ। हमारे गुरुजी अपने हाथ से अपने फोटो बेचते हैं। हाँ। हम क्या करें? तो क्या क्या करें? लेवल पूजा करो, आपकी चरण धूली लेने में संतों के बाणी में चरण से वासनाओं का नाश हो जाता है, आपकी चरण धूली क्यों नहीं लेने देते, क्या बताएं? मेरी बात सुनो थोड़ी सी, थोड़ी सी मेरी बात भी सुन लो। चरण धूरी की बड़ी भारी महिमा बताई है, कहा है कितना ही ऊंचा हो जाए जब तक महात्माओं की चरण धूरी का आदर नहीं करता तब तक ऊंचा पद नहीं प्राप्त हो सकता। बिना गुरु की कृपा ऊंचा पद नहीं हो सकता। कई वचन आते हैं ऐसे, धूनी से कल्याण हो जाए। अब मेरी धूनी लेनी भी है, कल्याण नहीं होगा तो क्या होगा? शास्त्रों में अपमान शास्त्रों का, फिर शास्त्रों में कल्याण होगा। अरे महात्मा की धूनी में कल्याण तो हुआ नहीं, तो शास्त्रों का निरादर होगा। आप बताओ क्या आदर होगा? मेरी धूनी से कल्याण हो जाए तब तो है ठीक, अगर धूनी ले ली कल्याण हुआ नहीं तो समझदार आदमी क्या असर पड़ेगा? आप बताओ कि शास्त्र में मैं समझ महात्मा है ये, ऐसा ले ली अरे कल्याण मेरा हुआ नहीं तो शास्त्र की बात झूठी, असर क्या पड़ेगा? अब तर्क करो क्या असर पड़ेगा भाई, नतीजा क्या होगा जरा सोचो। अब जगह पूजा हुए जगह मेरे, मैंने बड़ी बढ़िया बात मेरी पुस्तक में मिली कि मैंने चेला बनाया तो मेरे को ही ऊंचा मानने लग गया। मैंने फिर उम्र में चेला नहीं बनाया, साधु एक साधु का मेरा लेख है, फिर मैं साधु चेला नहीं बनाया क्योंकि मेरा अटका देता है। अब चेला बनाते वो क्या करे, अटका दे भगवान तो जाने नहीं देते, आप कल्याण कर नहीं सकते, क्या दशा होगी? वे गुरु जी हमने फोटो पूजा है क्या कल्याण कर देंगे? आपके गुरु बनने से आपको तब तो ज्ञान हो गया, क्या भगवान आपको मिल गए? बताओ जिस फोटो के पूजने से आपका कल्याण हो गया क्या? हमारे जैसे आप जैसे हमारे, हम क्या वो फर्क क्या पड़ा आपने? अगर फर्क पड़ गया तो हम तो खुद चल रहे हैं, तैयार है, हमारे कल्याण करना है। देखो प्याप्य ज्ञानम ब्राह्मणात क्षत्रियात वैश्यात शूद्रात अपेक्षा वैष्णव श्रद्धा तद्यम श्रद्धा धने नित्यम न सदम जन्म मृत्यु विशेषता ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र किसी से ज्ञान मिलते तो ज्ञान लो। वो ज्ञान ले नहीं सकते ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला, क्षत्रिय से ज्ञान नहीं ले सकते। ये लोग क्षत्रिय है, ये वेश है, ये शूद्र है, ये साधु के ज्ञान लेना चाहिए। बड़े के अभिमान को मैं जानता हूँ, मेरे को पता है, मैं भूत भोगी हूँ, मेरे को पता है। एक बात बताऊ मेरे बचपन की, कहना नहीं चाहिए मेरे को प्रसन्न आ गया। माहेश्वरी वेश उसके घर पर भोजन करने को गया तो उन्होंने कहा ये तो राजपूतों के साधु है, पित्तल की थाली दी, कांसे की थाली नहीं दी, सब उठा में राजपूतों के साधु है। अब राजपूत मुसलमान मांस खाते हैं, उनके घर के साधु है उनके, तो पित्तल की थाली दी। मेरी बीती हुई बात है, मैंने कभी मांस को छुआ ही नहीं। हमारे बचपन से शिक्षा है बिगड़ा हुआ भी बैरागी मांस नहीं खाएगा, कहावत है, बिगड़ जाए तो भी मांस नहीं खाएगा, बड़ी का पतन हो जाए तो भी उनको थाली पीतल नहीं देते लो। क्या है ये? अब चल दो, ऐसी घटना मेरे साथ हुई हुई है, मैं जानता हूं क्या दशा होती है। तो ये जो परनाश है ये मर्यादा के लिए है, कल्याण के लिए नहीं है। ब्रह्म का कल्याण हो जाएगा, रसू का कल्याण नहीं होगा। सात बताए, सात अधिकार गीता जी में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण और स्त्रियां और पापियोनी और पापाचारी दुराचारी, सात सब कल्याण होता है। ते भी अंतिकरांग थी, कर्म कल्याण से होता है। वो क्या ब्राह्मण होने से होता है, क्षत्रिय होने से होता है, अथवा साधु होने से हो जाएगा? न वर्ण न आश्रम, ये तो मर्यादा के लिए है। मर्यादा बड़ी उत्तम है, करनी चाहिए, रखनी चाहिए। तस्मा शास्त्र प्रबलते कार्य कार्य व्यवस्था, कर्तव्य कर्तव्य में वर्ण आश्रम की रक्षा करो ठीक तरह से, अच्छी बात है। परंतु कल्याण तो भाव बदलने से होगा, कल्याण शरीर का होता है क्या? पुष्ट का देवी है ब्राह्मण के संन्यास का अधिकारी नहीं। अब ब्राह्मण कल्याण ब्राह्मण का होगा, ब्राह्मण अधिकारी है, पुस्तकों में लिखा है। ब्राह्मण कल्याण कल्याण शरीर का होता है, शरीर का कल्याण होता है। कहते तू अधिकारी नहीं हो, गीता भी अधिकारी नहीं हो, तू सत्संग अधिकारी नहीं हो, शास्त्रों में आती है ऐसी, क्योंकि जो कोई पढ़ते वही शास्त्रों में लिख रही, शास्त्रों में आती है ऐसी बात है। करते हैं, विचार करना पड़ेगा। सब पर विचार करो, सोचो समझो। कल्याण शरीर का नहीं होता। लोग कहते हैं, गांव के लोग महाराज थे तो कल्याण काया रो कल्याण करो हो, काया रो कल्याण तो क्यों भाई, बैठे बैठे छाए बैठे रोटी मिल जाए, काया रो कल्याण करो महाराज, तो काया रो कल्याण तो काया रो कल्याण कल्याण आपका होगा जो भी। वास्तव में आप शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के शुद्ध अंश हो। सब चाहे वो बाघ हो, सीता हो, चाहे सांप हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, क्योंकि अपरा या मेरी प्रकृति जीव भूत अंग जीव जीव रूप से बना हुआ, जीव रूप से कोई बना हुआ है, भगवान सबकी भगवान की विभूति है, सब आदर नहीं है। अगर ये बात माने तो कितना आनंद हो जाए। किसी का निरादर नहीं कर सकते, किसी का तिरस्कार नहीं कर सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते, किसी को दुख दे नहीं सकते। भगवान के हम, भगवान के बालक को दुख देना भगवान को दुख देना। अभी किसी माँ का बालक है और बालक को दुख देता है, क्या माँ की सेवा करता है वो? क्या माँ उसके पास होते है? मैंने गाय देखी है अपने माँ पिनासर में, गऊ है उसके पास, कुत्ता का हो तो हो जाते ही, छोरा होते हो जाते, मैं ऐसा लाता हूँ राजी राजी देखते। बथरे के पास कुत्ता हो तेज हो जाएगा, छोरा हो तो तेज हो जाएगा, मैसा लाता बैठा राजी राजी देगा। उसके पास असर पड़ता है कि मेरे बच्चे का नुकसान नहीं करेगा। तो बच्चे पर माँ भी राजी होती, गाय गाय पशु भी, कोई भगवान राजी नहीं होंगे? अपने बालक का कोई कल्याण करोगे तो? ऐसे बालक है भगवान है, सब बराबर है, सब पर मोरी बराबर ही दया, सब पर बराबर दया है। सबो हम सर्वभूत न मे द्वेषो से न प्रिय, सब मेरा अंश है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई भगवान है, कोई दूसरे समाज है, ये तो व्यवहार में है। परमात्मा का अंश बरोबर है भाई, कल्याण सबका बरोबर होगा। कल्याण एक ब्राह्मण का तो कल्याण ऊंचा होगा, शुद्ध का कल्याण नीचा होगा, ऐसा कोई भेद नहीं है कल्याण में। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे जानने तो कोई दोष आता है, विचार करते हैं इस बच में नहीं होना चाहिए दोष के, कोई हमारे में दोष दिखता अपने में, हम विचार भी करते हैं इसके बस में नहीं होना चाहिए, लेकिन समय पर बस में हो जाते हैं। तो कारण भोग की संग्रह की इच्छा है भीतर, खास भोग की सुख की इच्छा। अर्जुन ने पूछा कि किस कारण से पाप करता है, तो कामेश क्रोधेश स्वार्थ बुद्धि सब दब जाते हैं। देखो एक बनियार एक जाट दोनों की लड़ाई हो गई, वो फैसला कर गए तो जज को जाकर के बढ़िया ने पगड़ी दी, एक पगड़ी बढ़िया नई ले जाकर भेंट करी। लोगों पगड़ी भेंट करी, जाट ने पूछा कि पगड़ी दे दी इसका पक्ष करेगा, तो उसने जाकर अपनी भैंस बांध दी। हुआ चलो बढ़िया कहे पगड़ी नहीं लाज रात जो महाराज पगड़ी नहीं लाज लगड़ा पे पगड़ी नहीं कहते पगड़ी भैंसे पोटे के दब गई। अब वहां न्याय होगा, भैंस के पोटे नहीं दबी हुआ तो पगड़ी क्या कीमत है, भैंस दे दी अब क्या करो? ये न्याय नहीं हो सकता। मानो लोभी आदमी न्याय नहीं कर सकता, न्याय वही कर सकता है निष्पक्ष हो वैराग्यवान हो, तो अब वे न्याय वही करते हैं। राज्य वही कर सकता है निष्प्रिय हो, वो राज्य कर सकता है। भोगी लूटने पास करने वाले डाकू राज्य करेंगे, ये से सुख होगा दुनिया को? करेंगे बात ऐसी ठाकर के ठकरानी एक गांव में रहो, ऊंट बिलाई लेगी हाजी हाजी कह रहा हूँ, ऊँट तो बिल्ली लेगी, बिल्ली लेगी ऊंट हाँ सर ले, क्या करो क्या बोले, मुश्किल सब ऐसे है। चोर चोर माशे भाई, स्वापनाथ नागनाथ दोनों भाई किस के ऐसी दशा हो रही है, क्या कहा? और करना चाहते होता नहीं है तो आपके भीतर लोभ है, और परिवार का मोह है, शरीर का मोह, परिवार का मोह, पैसे का लोभ, आदर का लोभ, प्रशंसा का लोभ, ये भीतर है। इस वास्ते लोग ये दोष छूटेंगे नहीं। कोई भी दुराचार होता है तो बीच में कोई न कोई दुर्गुण होता है। दुर्गुण के बिना दुराचार होता ही नहीं। दुर्गुण को छोड़ते नहीं, दुराचार छोड़ना चाहते हैं, दुर्गुण रहते हुए दुराचार चलेगा, मिटेगा नहीं। मेरी बात समझ में नहीं तो कम आई है महाराज जी, आवाज ही आ रही, समझ में कम आई। बोलो मानो जी के लोभ होगा तो पगड़ी की याद रखो, पगड़ी की, पगड़ी होगी भैंस पोट दे दी, दब गई पगड़ी, तेन तो पगड़ी दी वह भैंस दे दी। अब न्याय कैसे करो, पूजे पक्ष दो तेरे पक्ष दो, तो कौन करता है पक्ष में लोभ करता है। जज ने कहा गया पोटे के नीचे दब गई, बोल गया ये जो आप कह रहे हैं ना भैंस के पोटे के नीचे पगड़ी दब गई, तो ये न्याय करने वाले ने कहा क्या? जज न्याय करने वाले कहा, वो क्या पगड़ी मारी पगड़ी की लाज रखो, बढ़िया है ना, शत्रु बोले ठीक तरह से, मारो मारी पगड़ी की लाज, मन थाने पगड़ी दी है, मतलब तो ये तुम्हारी पगड़ी की लाज रखो महाराज। दो तीन बार कहा तो थारी पगड़ी भैंस के पोटे दे दोगी, भैंस दे थे पगड़ी दी है। वो सभ्यता से बोले हमारी पगड़ी है महाराज, सिर की लाज है हमारी, कहानी सुनाऊंगा। कागला के रहसों के आपस में लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई तो एक हंसणी, उस हंसणी को कहा कि हंसणी कागला का हमारी स्त्री है या हंसों के हमारी है, तुम दोनों की क्या पता लगे भाई, क्यों भी देखो हमारी जाति है, हंसनी है, हंस जाति की है, ये कागला है। तारी कैसे हो गई, हंसा के तो पैदा हुई पढ़ना ही हमें कागला में, इस बात हुई तो हमारी हुई भाई, क्यों ब्याज दी गई करके, तो जिसको ब्याज है उसी को होती है, इस बारी हमारी है, तो करो पंचाशो न्याय कराओ कैसा। वो हंस गए मारी ऐसा, तो वो कागला कैसे मारी है, पैदा कठी वो छोरी है तो सासरे की है, इस बार मैंने पढ़ना ही गई इसे मारी है। पंचाशार कागलों के हो मारी देत करा दो, थारे बेटा रहा थारे पितरों का दर्शन करा दे समय, क्यों कोवर्स नहीं काबले काबलों ने तो पितरों का भी भोजन पिति भोजन है ना, चीरन धीरन से बदन से भूमते तो ठीक है। पंच बोझा सा बात ठीक है, हंसनी है जात तो हंस की है, पर बेटी तो जैसे ब्याह दे उसी की होती है, ब्याह दी काबलों की हो गई। अब क्यों लक्ष्मी पितरों का दर्शन कराओ, हाँ चलो कराओ। तो घोर में टट्टी पड़ी थी, कट्टी वहां कड़बिले किलबिल कर रहे थे दिन, तो थारा पितर है, ए पितर कैसे हंसों की कागले को दराये जगह पितर तो ठीक आशी पितर कैसे हंसों की हंसा ने कागला दरासी वहा पितर तो ठीक आशी अठे आया था पितर है दर्शन कर लो सा एक सुनाया था कि नहीं, एक बेशक कथा सुनने को गई, उसमें सुनाया कि सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मण को भोजन करा करके दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण ने प्रसन्न कर ले तो भगवान के वहां से विमान आता है लड़ने के लिए। तो बेशक ने सुन लीजिए तो काम बड़ा ठीक है। अब कोई पूछे महाराज आप ब्राह्मण हो, भोजन करो तुम कौन है बेश है तेरा बस, बेशिया का भोजन करना वीर भक्षण करना है, ऐसी निषेधा की शास्त्र। तो बाजू से पूछे सब साधु ब्राह्मण कोई स्वीकार ही न करे, तो ऐसा जब क्या करो, एक भांड था बहुरूपिया, जो भांड कहते मारवाड़ में बहुरूपिया आया, जो तिलक लगाया हुआ ब्राह्मण बना हुआ आया, महाराज तू कौन हो ब्राह्मण हो, तू कौन है, मैं तो खतरा नहीं हूँ महाराज, ठीक अमावस्या के दिन मेरे यहाँ रोशन कर लो, ठीक है आ जाएंगे। तो अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या, सोमवती ब्राह्मण के जमाने का बड़ा पुण्य है, बता दिया अब सब सामग्री दिया, चावल दिया, चिड़ी दूध घी सब अच्छी तरह सब माल पुआल खीर बनाई, ऐसी बनाई भोजन करने लगे, भोजन करके जाने लगे तो कपड़ा ही दिया, रुपया भी दे, दक्षिणा दी, ब्राह्मण को प्रसन्न करना, राजी हो गया। अब ये बाहर निकलने लगे, ऊपर देखने लगे, तो क्या देखा है कि महाराज अब हो तो ब्राह्मण ही हो ना, आप तो ते तो ब्राह्मण ही हो, तुम तो खतरानी है। मैं आपने पूछो, आप हो तो ब्राह्मण, मैं सुनियो ब्राह्मण ने भोजन करने से ऊपर से विमान आवे मेरे वास्ते भगवान स्वर्ग से, तो वो देखू फिर तो मैं देख, तू खतराणी मैं पांडियो, पांडे जाती है मेरी, तू खतराणी मैं पांडियो, तू बेशर मैं भांड, थारे जीमा है मारे जीमा है, पत्थर पड़सी राड कोई पत्थर पड़े मैं तो जल्दी जल्दी खसर जाऊ, ब्राह्मण के जीमे हूँ, ब्राह्मण कहकर तू पत्थर नहीं पड़ जा मेरे पर, इस बात मैं तो जल्दी करूँ जाने नहीं ब्राह्मण हो तो आप तो ब्राह्मण हो, तू तो खतरारी है, तू है जरे मेरा मैं तू है, ऐसा ऐसा ही मेरे मन में लोभ लगा हुआ है, पालन करता था ऐसा पालन करना चाहते है, पर भाई बढ़िया धन मिल गया, बढ़िया मान मिल गया, सब चाहते है पर काम तो कर दे रही, पुण्य फल विच संति पुण्य में छंति मानवा न पाप फल विच संति पापं कुर्वन्ति यत्नतः, पुण्य से फल विच संति पुण्य का फल चाहते है, पुण्य नहीं पुण्य करना नहीं चाहते, फल चाहते पुण्य फल हो गया पुण्य, पुण्य से फल में छंती पुण्य ने छंती मानवा न पाप फल में छंती पाप का फल नहीं चाहते, मैंने पाप गुरु दिया था ना खूब पाप करते जितने तो पाप का फल मिलेगा ही, पुण्य फल कैसे मिल जाएगा, ये दशा है। आप चाहते हम दूर करना चाहते हैं अवगुणों को, जितने अवगुण आते हैं वो दोष जनित है, मूल में दोष होता है तभी क्रिया खराब होती है, नियत शुद्ध होने पर क्रिया खराब नहीं होगी, खराब होगी तो दोष लगेगा नहीं, यसे न हंकृतो भाव बुद्धि यसे न लिप्तते हत्वा विषय बाल लोका न हंती न लिप्तते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता न पाप लगता है, तो भीतर के दोष होने से ही बाहर अच्छा आचरण होता नहीं, भीतर के दोषों को दूर करते नहीं और बाहर से दूर करना चाहते हैं वो दूर होता नहीं, बोला जड़ तो वही बीज वही है उसे हो गई, तो ये बात है बोला शुद्ध हो जाओ भीतर से दोष आवेगा ही नहीं, फिर भाई क्या हो गई 34 मिनट हो गए।